Book 2 49 49 Al-Riyada Esportes Hal tumaris al-Riyada? Você pratica esporte? Na'am, yajib an ataharrak. Sim, eu preciso me exercitar. Ana mushtarik fi nadin riyadi. Eu frequento um clube esportivo. Nalab kurat al-qadam. Nós jogamos bola. Ahyanan nasbah. Às vezes, vamos nadar. Ou نركب الدراجات. Ou nós vamos andar de bicicleta. يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. Na nossa cidade tem um estádio. يوجد كذلك مسبح به ساونا. Também tem uma piscina com sauna. ويوجد ملعب غولف. E tem um campo de golfe. ماذا يوجد في التلفزيون؟ O que tem na televisão? تعرض حاليا مباراة كرة قدم. No momento, há um jogo de futebol. المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. A equipe alemã joga contra a equipe inglesa. من سيفوز؟ Quem está ganhando? لا أدري. Não faço ideia. حاليا تعادل. No momento está empatado. الحكم من بلجيكا. O árbitro é da Bélgica. الآن توجد ضربة جزاء. Agora houve um pênalti. هدف 1-0. Gol 1-0.